Nem a te anyád! Nem a te tejed! Nem a te anyád! Nem a te tejed! Ugyanúgy szenvednek, éreznek fájdalmat! A te ipar hazudik a vásárlóknak! Állatkínzó iparág! Ahol az állatokat erőszakkal megtermékenyítik, elveszik a gyerekeiket! Nem a hímeket megölik, a nőstényeket kis kertrefekbe zárják! Vannak ezek a vegán aktivisták. Teli van vitaminna, te. És tudom, hogy jó ügyért állnak ki. Szeretném, hogy meg legyek győzve. Szeretnék én is vegán lenni, őszintén. De megnézzük, hogy meg tudnak engem győzni, mert ha engem, aki nyitott erre a dologra, és tényleg nyitott, ha engem sem tudnak meggyőzni, akkor nehéz lesz a magyar társadalommal. Hogy nézzünk rá, hogy próbálnak meggyőzni a vegán aktivisták. Azért aktuális, mert pont pár napja volt egy megmozdulásuk, amit láttam, és gondoltam, hogy akkor ebbe egy kicsit jobban belemehetünk. Ez kicsi furcsa lesz. Nem tudom, hogy lesz a felháborodás azokkal kapcsolatban, amit mondok, gondolom lesz. De szeretnék jobb ember lenni. A videó forgatása alatt nem sérült meg egy állat sem, sőt, a szerkesztője ennek az adásnak vegán feminista volt. Na, ezzel vitatkozzatok. Kezdjük el először a videóval, hogy mégis miről van szó, aztán majd lehet, hogy elmegyünk nem várt irányokba. A 24.hu csinált egy videót a megmozdulásukról. Nem az első megmozdulásuk, amit látunk. Már a jól van, ez így, mert is láttunk valamit a metron csináltak, meg minden. És tudom, hogy kéne videót csinálni erről, hogy tapsoljon az átlag magyar. Tudom, hogy csinálna Dancsó erről videót, hogy nagyon-nagyon megmondaná, hogy mekkora idióták, meg minden. Próbálok empatikusabb lenni ennél, tekintve, hogy a cél az nemes szerintem. Kivitelezésre majd beszélünk. De hogy ez egy nagyon olcsó hozzáállás lenne, csak szídnám őket és kiröhögném őket. De lehet, hogy ilyen is lesz. De azt gondolom, hogy ennél cizelláltabb reakciót kíván ez a dolog. Nézzük, mit mondtak a öreg vegánok. Nem a te anyád! Nem a te tejed! Nem a te anyád! Nem a te tejed! Figyelj, amúgy feltűnést tudnak okozni, ez biztos. Nem a te anyád, nem a te tejed. Igen, ez nem, azt hiszem, nem idén használták először ezt a felkiáltást. Elég a kínzásból, nem vagyok tejelőgép. A tejipar elvette a kicsinyeket, a tejemet, az életemet. Nyugi, ez növényi tej. Mi a Hungarian Animal Rights Corps vagyunk, és egy performance szerveztünk már. Az a célunk, hogy bemutassuk a tejipar működését, a tejipar kegyet. Érdekes lehet a rendőrök munka, és mindenféle különböző ilyen performance-okhoz kihívják őket, és biztos világlátott emberek lesznek, akik sok ilyet látnak. Menjenek a rép! Sűn! Nem is világlátottak, de legalább érdekes dolgokkal szembesülnek. Etlenségeit is feltegyük azt a kérdést az embereknek, hogyha emberrel nem etikus megtenni azokat, amiket a tehenekkel tesznek a tejiparban, akkor egy állat miért lenne. A tejipar hazudik a vásárlóknak! Egy állatkínzó iparág, ahol az állatokat erőszakkal megtermékenyítik, elveszik a gyerekeiket, a hímeket megölik, a nőstényeket kis ketrecekbe zárják. Ehhez... Amúgy igen, ez elméletileg így van. Nekem is sokkoló, tudom, mindenkinek sokkoló, hogy egy ipar átbassza, hogy valamit mondanak, hogy eladjanak valamit, és közben mást csinálnak, vagy valamit nem mondanak inkább, vagy rárakják azt, hogy házi, meg minden ilyen hülyeségeket, és akkor azzal adják el. Szóval ez igaz, hogy mesterségesen megtermékenyítik folyamatosan a teheneket, elveszik a kicsinyeiket. Az ipari állattartás az tényleg, hogy mondjam, látok olyan opciókat így a jövőben, hogy a társadalmunk elmegy olyan irányba, ahonnan nézve az ipari állattartás, ami így a elmúlt évtizedekben zajlott, és most is zajlik. Nem dicső lesz a visszaemlékezés arra, ahogyan tartották ezeket az állatokat, ahogyan szaporították őket, amilyen körülmények között tartották, és ahogy kihasználták őket. Tényleg elképesztő, kegyetlen, ahogy működik ez az iparág. Gyakorlatilag tényleg hiába élőlények, nem nagyon vannak élőlényként kezelve, csak amennyire muszáj, mert életben kell tartani őket, meg termelniük kell, ugye, de hogy egy ilyen gyárban olyanok, mint egy gyártósor vagy bármilyen termék, amit össze kell rakni, ki kell belőle szedni, amit akarsz, szóval nem túl sok emberség van ebben, és nem összekeverendő azzal, akik tényleg hazai kistermelők, akik rendes körülmények között tartják az állatukat, és nem kínozzák halálra, de a nagyipari, hát az nem ez a jellemző, és általában, amit boltba veszel, nem a házi dolog. Akármi van ráírva. Ez járulnak hozzá azok, akik tejterméket, sajtot, tejföld, joghurtot, vagy bármi. Ez kreatív, ez a főbe való. Mi ilyesmit fogyasztanak. Természetesen vegán vagyok, azt gondolom, hogy nem helyes az, amit az állatokkal teszünk. Beleképzelem magam a helyzetükbe, miért bánnék úgy mással, ahogy nem szeretném, hogy velem bánjanak. volt olyan, amikor állati testrészeket ettem, és állati váladékokat, de ezzel fel... Váladék. Így is lehet nevezni, hogyha el akarod az ember kedvét venni. Csak az a bajom, nem baj, hogy erre is felhívják a figyelmet. De egy olyan országban szerintem, ahol arra is nehéz rávenni az embereket, hogy egyenek annyi zöldséget, amennyi kell ahhoz, hogy egészségesen éljenek. Még ez is, nem is azt kell mondani a magyaroknak, hogy legyél rögtön vegán, hanem arra rávenni, hogy legalább egyél zöldséget, ugye Schwab azt mondta, hogy a tálad fele az nem árt a zöldség. Erre is nagyon nehéz rávenni a magyarokat szerintem. Szóval itt valószínűleg arra is nagyon nehéz lesz rávenni az embereket, hogy kevesebb húst fogyasszanak. Az, hogy tejfogyasztás ellen szólanak fel, az már, ha már ott tartanánk, hogy sokkal több zöldséget esznek az emberek, kevesebb olyan húst fogyasztanak, mert nyilván végleg nem fog eltűnni sose, de hogy olyan húst fogyasztanak, ami nagyipari termelésből jön, már az is egy nagyon nagy eredmény, és utána majd el lehet menni ebbe az irányba. De úgy érzem, hogy ez a probléma olyan sok lépésből áll, hogy már a hetedik lépést hirdetjük itt, miközben az első hat még egyáltalán nincs megtéve. Nehéz egy társadalmat így befolyásolni szerintem. Nem biztos, hogy ez így jól fog lecsapódni. Mint hogyha egy kormány, mondjuk egyik fel lenne egy ilyen kormány, megvenni a repteret, miközben előtte még lenne mire azt a pénzt költeni, mondjuk oktatás, infrastruktúra, kórházaknak, stb. Ez csak a szokásosat mondjam. Mindig egy következő lépcsőt kell a szem előtt tartani, hogy most mi a következő lépcső, amit még meg lehet fogni, amit még tudatosítani lehet. Azt is nagyon nehéz, és évtizedek, de nagyon utopisztikus már, amikor már rögtön itt tartunk amúgy. Az egészségre nem a húsfogyasztás káros, írjátok kommentben, hanem a például gluténtartalmú ételek. Nem vagyok étkezési szakértő, de én ezt egy nagyon nagy baromságnak hangzik így a fejemben. A gluténtartalmú ételek miért lennének károsak? Amúgy sok zavar van a fejekben, és ez például annak tűnik. Jézus Krisztus, szóval nem. Hogyha nem vagy gluténérzékeny, akkor ehetsz glutént. És ezzel tudok még pozitív, még többet tenni az állatok segítésére, ha ezt az életmódot hirdettem, és az embereket ösztönzöm arra, hogy ők se támogassák ezt a szörnyűt, és ők is segítsenek az állatokon. Ugyanúgy szenvednek, éreznek fájdalmat, akár csak örömet és szeretetet, őket is helytelen bántalmazni. Teljesen szükségtelen az, ami történik, mert választhatunk növényi alternatívákat. Amúgy ez a bajom nekem sajnos, én hogy vagyok ezzel az egésszel, még miatt áttérünk ezekre a dolgokra, kit érdekel, de hát ez az én videóm, úgyhogy ez van. Velem ragadtatok. Én amúgy eszem húst is, de próbálok kevesebb húst tenni, de nem csak amiatt, mert ilyen jó ember vagyok, mert nem vagyok, borzalmas ember vagyok, attól függ, melyik oldalt kérdezitek. Nekem annyira nem hiányzik a hús, hogyha nem eszek. Amikor rendelek több hétre előre kaját, hozni nincs idő, meg nem is nagyon tudok. Bevallom, hogy szoktam rendelni a helyekre, tudjátok, ahonnan szoktak az emberek rendelni a ebédeket, mint a Teletál, meg a Interfood, meg ilyenek, de hogy van ez ilyen, hogy vega futár, én onnan szoktam rendelni egy csomószor, mert ha valami nem hiányzik nekem nagyon ezekből az ebédekből, az, hogy legyen valami mócsingos hús, vagy valami kicsontozni való dolog, szóval a hús nem annyira hiányzik. Én például van olyan tésztem is, amire szívesebben eszek gombát, szerintem a gomba az tök jó helyettesíti. A tejtermékeket azt azért kedvelem. Sajtot is nagyon, a tejet is kedvelem, mindenféle dolgot. A sajtól kezdve a tejbe gríz, a tejbe rizsán keresztül egészen a cappuccinoig. Én nagy tejes vagyok, hogy ezt be kell valljam. És tudom, hogy van növényi alternatíva, csak az a bajom vele, hogy szerintem azok nem finomak. Ennyi a baj. De lehet, hogy kéne, nem lehet venni ilyen gyűjteményt, hogy ne kelljen megvennem mindegyik fajtából, hogy összes növényi alternatívából ilyen egy decit lehetne kapni, és akkor végigkóstolom, hogy melyik tetszik. Pedig tudom, hogy vannak jók, meg van, aki szereti, meg valaki alapvetően jobban szereti. De én sokkal hamarabb el tudom engedni a húst, mint a tejterméket. De mindenki írja meg, hogy melyik a legjobb tej alternatíva. Ha sem segít, egy csomószor rohadt drágák ezek, hogyha szeretném őket. Miközben amúgy az előállításuk nem biztos, hogy indokolná, mert amúgy tök egyszerű ezeknek az előállítás. Talán a Tomi, a Vidment, Tomi mondta, hogy ő már készített, nem tudom mi, az aptét, vagy ristét, vagy valami ilyesmit, és hogy tök jó lett, és finom amúgy. Egyszer majd akkor Sallai, csináljunk egy videót, amiben az összes tej alternatívát kipróbáljuk. Olyan helyre kéne menni, egy olyan kávézóba, ahol van mindegyikből, és jól megcsinálják, mert én itthon biztos szarul csinálom meg magamnak. A tehén tejnél jobb nincs. Mert gondolja azt, hogy mi az, ami az? Hát szerintem a szója az megöli az embereket, de ezzel nem is hatkozzunk. A szója megöli az embereket. A kegyetlen szója kirántja a kést. Mész az utcán este, nézzél a hátad mögé, nehogy egy szója ott legyen, és elvágja a torkodat. Nézd, hogy a szója megöli az embereket. Ez a véleményed, ezt ne vitatkozunk erről. Hát ha valamin, azt gondolom, hogy ezzel azért hagyj vitatkozzon már az ember. Érdekes, hogy sokan ki tudnak akadni erre a vegán vonalra, de azért nem menjünk el a másik oldas mellett, csak itt szerint a szója megöli az embereket. De miért öli meg az ember? Ez az a nyugdíjas néni, akinek mondjuk a unokája vegán lett, és teljesen kikészült ettől. Ja, például ez is az, hogyha már elmész a nagymamát, az ott azért ilyen szinten én nem hagynám el a húst, mert szívesen megeszem a nagymamám főztjét, nem fogok hisztizni, hogy nekem külön csináljon, meg szeretem a húsleves. De szerintem az, hogy az ember néha elmegy a nagyszüléhez, és ott megeszik egy húst, attól talán nem fog a pokolra kerülni, bár tudom, hogy nekik lett más a véleménye. De hogyha meg az életben amúgy figyel arra, hogy ne állandóan hús zabáljon, akkor valószínűleg azért a szervezete se fog tönkre menni, és segíti a környezetet is, és az egészségét. Nézem utána interneten. Köszi! Nézem utána az interneten. Nézzetek meg utána az interneten, hogy szólja, hogy jeli meg az embereket. Lehet, hogy egy Facebook csoportban olvasta. Bármilyen társadalmi változás történik, akkor lesznek, akik kinevetik, vagy dühösek azokra az emberekre, akik ezt a változást előrébb viszik. Yeah, I just wanna ask you because you all look yeah, it's really strong outfit. It's so fresh. A little change may make a big change as well. Yeah. And I love your earrings. Igen, ez tényleg. Jákon szereplő számoknak jelentéstartalmuk van. A 244-es szám szerepel, ami a BTK 244-es paragrafusára utal, ami az állatkínzás. Ez már visszafogott a performance, még így is, hogy feltűnés kelt, mint a néhány előző performance-uk, ami hát... Ezt se gondolom, hogy teljesen megállja a helyét, de hogy láttam már sokkal kontraproduktívabb performance tőlük. Ritkán van konfliktus, általában nem szokott lenni probléma. Balatonon ott kicsit eszkalálódott a helyzet már a vége felé, szerencsére körülbelül akkor fejeztük be, amikor olyan nagyon dühösek lettek az emberek, mert hogy nem akarták, hogy a gyerekeik lássák ezt, ami egyébként valóban mindig történik, és a gyerekek... Hát nárag úgy, most így gyerekeimre gondolva, ezt én se ülnék neki, hogy ezt kell látniuk, hogy emberek így véresen be vannak fóliázva, és értem, hogy mit mondanak, de hogy tegyük föl, szerintem vegánként se ülnék neki. Én megértem azokat, akik azt mondták, hogy figyelj, jöttünk nyaralni, egész évet végig gürizem, és most ezt kell magyaráznom a gyerekemnek, hogy miért vannak ott emberek befóliázva. Nem biztos, hogy elérték a céljukat. Kekkel megetetik a halott állatoknak a testrészeit, és bemennek a henteshez, és lehet látni valóban meggyilkolt érző lényeket. Jó, ha bemennek a henteshez, akkor bementek a henteshez. De nem, a hentes nem jött ki hozzájuk a strandra. Ez nem érv, hogy hú, a gyerekedet zavarja, hogy ide jöttem és ide hoztam ezt a performance-t, de amikor bemész a henteshez, de hát nem viszem be a henteshez a gyerekemet. Értem, de közben nem ugyanaz. Szerintem véres embereket látni, mint igen, egy malacfej levágva ott van. Én azt gondolom, hogy nem ugyanaz a kettő egy gyerek számára. Nem érzem ezt a párhuzamot olyan erősnek. És ennek egyszerűen az imitáció is felháborította az embereket. Nemzeti vágta ellen tüntettünk, és ott mondtuk ki, hogy ha a vágta nemzeti, akkor a nemzetünk állatkínzó. És két úr ilyen nagyon matyóhímzéses nemzeti öltözetben és lélekben odaállt hozzá. Na hát igen, ez is. Nemzeti vágta, nem biztos a prioritások listáján, de figyelj, biztos, hogy keresik, hogy hol lehet tüntetni, de hogy ez már megint egy másik téma, hogy most ők azt hiszik, hogy a lovakat mind kínozzák. Azért szerintem ennél régebbre nyúlik vissza az emberek és a lovak kapcsolata. Hogy képzelem ezt kimondani? Mit gondolok erről? Mondom, hát... ameddig az állatokat kínozzuk, akkor egy kínzó nép vagyunk. Nem minden kínzás, ami állatokkal történik. Lehet úgyis állatot tartani, lovat is biztos, hogy nem túl szépen, de az, hogy a lótartás meg egy lóversenyt rögtön az állat kínzással egyenlővé tenni, szerintem ez az, ami az embereknél azt mondják, hogy meghallgatnám, amit mondtok, de adj erőd, bazeg. Ez a kiindulásunk. Így nem lehet más csinálni, mint vitatkozni. Célunk, hogy elérjünk egy olyan világot, ahol az állatokat nem tenyésztik azért, hogy kihasználják őket, egy olyan világot, ahol az állatokat felszabadítjuk, nem tekintjük őket termékként, nem használjuk őket akármilyen módon. Tulajdonképpen egy olyan világot, ahol az állatokra nem úgy tekintünk, hogy értünk vannak itt, hanem úgy, hogy velünk. Van egy ilyen csatornájuk. Jó, most került fel egy új videó. 54-en nézték meg, úgyhogy itt az ideje több ember. Jelenleg az ember a legerősebb, legnagyobb hatalommal bíró faj a Földön. Azonban ezzel a hatalommal visszajelve nem arra használja az erejét, hogy megvédje a nála gyengébbeket, hanem hogy kizsákmányolja és uralma alá hajtsa a többi állatfaj. Kicsit azt érzem, ilyenkor jogosokat mond, szeretném én is, hogy egy empatikus, törődő társadalomban éljünk, de közben az ember nem arra használja az erejét, hogy megvédje a gyengéket. Az a baj, hogy ez nem így működik, se a társadalom, se a biológiánk, se a evolúció, szóval nem biztos, hogy teljesen ki tudjuk magunkat, és most elmehetünk egy kis filozófiai irányba, de tényekkel nehéz vitatkozni, mert az ember, mondják, hogy az ember alapvetően növényevő, mindenevő, ahhoz meg hozzátartozik, hogy az ember húsevő is. Már van, aki ezzel is vitatkozna, azért azt ők is látják, hogy vannak húsevő állatok, akik húst esznek, ugye? És hogyha az ember mindenevő, akkor nem lehet egy ilyen ősi ösztönét teljesen elnyomni. Nem tudom ezt, hogy gondolják pontosan, mert a természet az így alakult ki, hogy a néha az egyik állat megeszi a másikat, és az ember igen, fejlődött társadalomként, és még nagyon sok fejlődés áll előtte. De az ember, én egyre inkább azt hiszem, hogy azért nem tudta levetkőzni az állati ösztöneit, az evolúcióban felszedett viselkedési formákat, hanem egy kicsit társadalomként jobban a háttérben vannak ezek a dolgok. De hogy az ember versenyszelleme, az, hogy az ember a túlélésért küzd, az, hogy az ember survival at the fittest, vagy hogy mondjam, vagy hát az erősebb kutya, ez nem fog megszűnni. Ki lehet kiáltani azt, hogy mindenki legyen egyenlő, és hogy mindenkivel legyen kedves, és hogy mindenki legyen szép és jó, meg minden, de az annyira a génjeinkben van az, hogy versengünk, az, hogy önzők vagyunk egy csomószor, az, hogy aki erősebb, aki erőt demonstrál, az győzni fog egy olyan világban, ahol mindenki más azt mondja, hogy ő most békés lesz, senkit se bánt, és legyen minden jó. Mindig lesz valaki, aki utána ezt kihasználja, és erővel átveszi a vezetést. És nem véletlenül alakulnak ki inkább az egy hidegháború, hogy valamennyi erőt mutatnod kell. Nem lehet teljesen kiülni a természetet az emberből. Az ember a saját túlélését, a családja túlélését, ugye a csoportja túlélését mindig inkább szem előtt tartja, mint másik csoportoké, és ezért néha az ember kegyetlen a legmagasabb szinteken is. És nem látom azt, hogy ezt valaha meg tudjuk ugrani teljesen. Hogy ebben mindenki majd egyetért, hogy akkor most mindenki lemond dolgokról annak cserébe, hogy már másnak is jusson. Természet annyira nem így működik, ahogy szeretnénk, hogy a társadalom működjön, és amennyire szeretnénk, hogy mi felülálljunk a természeten, a génjeinkben annyira kódolva van ez a viselkedés, hogy ez egy álomvilág szerintem, hogy a társadalom majd máshogy működik, és kicsit máshogy működik, mert szerintem nagyon sok szociális vívmányunk van, de nem látom azt, hogy az emberiség hogy fog így egy emberként felülemelkedni ezen a dolgon, és minden ilyen dolgot kiölni magából, amit hozott a természetből. A természetnek része a verseny, és a természetnek része az erősebb kutya ezt, hogy mondjam, már jobban titkolja az emberiség. Most már nem az van, hogy verekedéssel dől el minden, bár egy csomó nyúlnak el, de attól még ugyanúgy erődemonstrációval dől el egy csomó dolog. Kinek van több hatalma, kinek van több pénze, ki hangosabb. Ugyanezek döntik el a nap végén, hogy kik alakítják a világot, csak a társadalom különböző rétegei alatt vannak ezek beépülve, amit már nehéz visszafejteni. Egy, nem tudom, törzsfőnöket választottak régen, és akkor megverekedtél, és ha legyőzted, akkor te lettél a törzsfőnök. Most mondtam valami hülye. Egyértelműbb volt, hogy akkor most akkor volt itt egy csata, itt harcoltak és minden. Most már annyi réteg van és annyira összefügg a világ, hogy nem az van, hogy van egy 100 fős törzs és akkor ott nagyjából még átlátod, hogy mi van, de már ott se lehet átlátni. Itt már több milliárd ember függ össze és minden hatása van mindenre, ahogy az egész világra kiterjednek ezek a gazdasági hálók. És itt már nem lehet. Itt egy szempillantás alatt az internete elterjedhet bármi. Annyi érdek van és a nap végén szerintem ugyanúgy a gazdagok meg a politikusok meg sokszor gazdag zsebébe, de hogy ugyanúgy a hatalom dönt, és az erő. I feel something. That's the force. Ami ez esetben inkább a hatalom, nem az, hogy ki az erősebb fizikailag. Attól még a természet törvényei valamennyire visszaköszönnek ebben is, csak a fizikai erőt cseréld le hatalomra, és akkor gyakorlatilag ugyanúgy működünk, mint a természet. De szerintem amúgy sok dologban fejlődött a társadalom, sok dologban empatikus, sok dolog sokkal jobban működik, mint régen, de szerintem egy kicsit ilyen álomvilágban él, aki úgy érzi, hogy ezt a teljesen ki lehet majd írtani az emberekből, mert ott van, csak jobban titkolják. És hogyha jobb létben vagyunk, még több ember, azt mondja, az sem véletlenül van, az is a társadalomnak érdeke volt. Az ilyen álomvilágok, hogy hát az ember olyan empatikus, és azért érünk jobban. A valóságra ez nem lefordítható egy csomószor, hanem össztársadalmilag ez volt az érdek. A természetnek meg, amiben benne vagyunk, része az élet, része a halál, része az, hogy nem igazságos. Emberek igazságtalanul szenvednek, és sosem fognak igazságtételt kapni. Hiába hitette az amerikai filmek pár ember, hogy minden lehetséges, nem lehetséges minden, és nem lesz mindig, hogy hogy az igazság nyer, és nem fog mindenki elégtételt kapni az életben. És ez szomorú, de ez is a természetrendje sajnos. Vigyen el a gyengébbeket, hanem hogy kizsákmányolja, és uralma alá hajtsa a többi állatfajt. Szerintem már rég uralmunk alá hajtottuk a többi állatfajt. Nem mindet, hangyákat valószínűleg nem, a szúnyogokat sem. Szóval ez, amikor a nemzeti vágta ellen is kiállsz, meg a tejivás ellen is, akkor azt gondolnám, hogy ezzel ezt be kéne célozni egy konkrétabbat, mondjuk a nagyipari állattartás. Az egy harc, aminél sokkal egyszerűbb az embereket az oldaladra állítani, több ember lesz az oldalon, még könnyebb lesz még egy újabb üzenetet eljutatni, stb. Stb. Megszerkesztett gépeket és eszközöket gyárt a betörésükre, megcsonkításukra, meggyilkolásukra, fogvatartásukra, mutatványokra való. Fókasót már nagyon sokszor láttam, nem tudom, bűtönetem legyen, de ezek a fókáknál ez nem kínozzák őket, azért álljon már a menet. Vannak állatok, amik játékosok, szeretik ezt csinálni. Ezt el is mondják ott az állatkertben, nyilván nem kell mindent elhinni, de azért az, hogy a fókák ott feldobnak nekik egy halat és elkapják, azért ne állatkínzásnak nevezzük már. Ez se segít szerintem, hogy összemosod a fókasót, tényleg nem történik semmi kínzás, összemosod azzal, hogy megölik az állatokat. Vannak ugye megosztó dolgok, mindenféle elefánt rezervátumok, amit nagyon sokan megvetnek Ázsiában, de közben nagyon sok ilyen elefánt rezervátum foglalkozik azzal, hogy kiment állatokat ilyen cirkuszból, és akkor abból tartják fönn magukat, hogy elmehetsz, és akkor megetetheted az elefántot, meg lemoshatod. Érted? És akkor ezen is kivannak emberek, lehet, hogy ők is, hogy ez állatkínzás, meg hogy ez nem jó, de közben ők elefántokat mentenek, és abból tartják fönn magukat, hogy elmehetsz te is, és megetethetsz egy állatot, meg lemoshatod. Érted? És neked ez kaland, valószínűleg az elefánt ott nem zavarja, hogy megeteted meg ilyenek, de hogy fontos szerintem ezek között különbséget tenni. Na, itt egy pillanat rájunk meg, átveszem szót Ádám, mert van itt valaki, aki üzenni szeretne valamit a nézőinknek, az pedig a Surfshark. Mégpedig azt szeretni mondani a Surfshark, igénybe vehetitek a szolgáltatásait, hogyha például szeretnétek biztonságosan böngészni az internetet, és nem szeretnétek, hogy rátok akaszkodjanak mindenféle vírusok. Akkor is például, hogyha szeretnétek elrejteni azt, hogy mit böngésztek, hát én nem fogok ítélkezni fölöttetek, nem biztos, hogy mindenkinek az orrára szeretnétek kötni, hogy mit néztetek meg, például valakinek egy meglepetés bulit szerveztek, aztán innen derül ki számára, az biztosan nagyon kínos lenne. És ráadásul otthon akárhány eszközön használhatjátok, egyszerű kezelőfelülettel, valószínűleg a szüleitek is meg fogják tudni tanulni ezt használni, hogyha lehet, hogy azért kicsit segíteni kell. Nem tudom, milyen skillekkel rendelkeznek a szüleitek, de direkt nem bonyolították túl, gondoltak rátok. A Surfshark One pedig az alternatív ID-val még akár segít abban is, hogy még kevésbé legyen követhető mindenféle kukikkal, hogy mit csináltok az interneten. Nem fognak megtalálni annyira a spamek, meg a databrokerek nem tudják úgy árusítani az adatotokat, mint hogyha nem használnátok a Surfshark alternatív ID-t. A fókuszcsoport kuponkóddal pedig most, ha érdekel ez az ajánlat, akkor a linkre kattintva akár extra 4 hónapot is kaphattok ingyen az előfizetésetekből. A többi információt meg a linket megtaláltok a leírásban, hogyha érdekel az ajánlat, akkor ott tudtok tovább érdeklődni. És akkor térjünk vissza, mert szerintem Ádám olyan izgalmas dolgokról beszél, lerágom a körmeme. Tényleg izgalmas, biztos az. Kényszerítésükre. Arra, hogy kényekedve szerint használja őket, az adott fajra jellemző tulajdonságokat a lehető leginkább kihasználva. Ja, a méz, igen, az is egy megosztó dolog a vegánoknál is. De igen, nagy mézfan vagyok, úgyhogy hát nem lesz ez így jó. Rabszolgasorba taszította, évszázadok óta kizsákmányolja és bántalmazza a többi állatot, akikkel a bolygón osztozik. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és az állatok felszabaduljanak az árucik státusz alól. Itt az ideje véget vetni ennek az elnyomásnak. Az állatkínzó iparágak minden reggel elkezdik a munkát, és minden nap világszerte bántalmazzák. Ugyanúgy, ahogy a állatkerteket is lehet szidni, de ott is nagyon sok állatmentést csinálnak meg, fajok fenntartását, amit ellensúlyozzák azt, hogy hát azért nem az állatkertek a hibások azért, hogy az állatok a kihalás szélére sodródnak, és nagyon sok állatot ott mentenek meg ott. Közben szerintem igen az, hogy a gyerek lát állatokat, nem csak képen, az is lehet, hogy segít abban, hogy majd később kialakuljon az empátiája egyel könnyebben az állatok felé. De értem. Ha ennek véget akarunk vetni, akkor mindannyiunknak, akik már felismertük ezt a globális igazságtalanságot, meg kell jelenni és fel kell szólalni az elnyomottakért. Vagyunk elegen, hogy előidézzük a változást, de ez nem fog megtörténni addig, amíg csöndben vagyunk. Az állatok nem tudnak kiállni magukért, Nekünk kell ezt megtennünk értük, nekünk kell az elnyomottak hangjává és erejévé válni. Világszerte egyre erősebbek az állatok jogaiért és felszabadításaért harcoló mozgalmak. Hisszük, milyen epikus, hogy a magyar vegánok és állatszerető emberek is felismerik, hogy a nem emberi elnyomottakért nekünk kell küzdenünk, kiállnunk és közösen mozgalmat építenünk. A Hungarian Animal Rights Corps Magyarország legaktívabb állatjogi csoportja. Legfőbb célunk, hogy eljutassuk az állatok segélykiáltását a vágóhidak, szörmefarmok, laboratóriumok, cirkuszok és állatkertek falai mögül a fogyasztóhoz. Karitatív gyűjtések megvalósításával, utcai beszélgetéseken, performanszokon, online oktatóanyagok létrehozásával és megosztásával, valamint figyelemfelkeltő, megzavaró akciókon keresztül tesszük Öntik ki a tejet. De ami párbeszéd tárgyává az állatjogokat. De amúgy nem érzik, de szerintem nem társadalmi párbeszéd, de csinálnak egy csomószor egy-egy performanszukkal, hanem gyakorlatilag kiröhögtetik a vegánságot. Egy átlag ember, aki azt se tudja mi ez, a vegánság, hogy alapvetően meg a vegetáriánusság, már egy csomó embernek ilyen negatív hangzás itthon, hogy úristen, ez valami büdös lipsi, aki ezért biztos, stb. Stb. Pedig alapvetően az, hogy valaki nem eszik húst, és nem ezért prédikál meg minden, meg van egy elve, ez egy tök jó dolog lenne, de szerintem ezek miatt egy kicsit az ember így, te is biztos ilyen vagy, mert nem jó színben tüntetik fel a vegánokat, azt kell mondjam. Hisszük, hogy az emberi és nem emberi állatok közötti viszony meg tud változni. De közben értem, hogy nehéz figyelemfelhívás intézni a tömeghez egy ilyen zajos média környezetben, de valószínűleg lenne más módszer. Létrehozhatunk egy olyan jövőt, ahol nem születnek évente azért állatok milliárdjai, hogy kihasználják és megöljék őket. A már megszületett állatoknak pedig megvan az esélyük arra, hogy boldog, kizsákmányolástól mentes életet élhessenek. Ha számodra is fontos az állatok sorsa, ha úgy érzed, hogy nem helyes az, ami velük történik, akkor csatlakozz és harcoljunk együtt az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenség, elnyomás és igazságtalanság ellen. Légy te is aktivista az állatokért! Na jó, hát ez is egy videó. Van még pár érdekes performanszunk, de mielőtt tovább mennénk, mik vannak? Vannak a vegánok, semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztanak. Ezt talán mindenki tudja. Nincs hús, amiben beletartozik a hal is, ezt azért páran itt izélni szoktak. Nincs tejtermék, tej, tojás, és sokan mézet se fogyasztanak. A méz az elméletileg nagyon megosztó a vegánok körében. Ezt még én tudtam, de ilyet már nem tudtam, hogy van az ovo vegetáriánus, aki a növényi ételek mellett tojást is fogyaszt. Valószínűleg figyelve arra, hogy az a tojás mondjuk milyen nagyipari termelésből jön, hanem ezt természetesen tolja ki a tyúk, vagy hogy mondjam. Azt nem a szupermarketekbe fogod megkapni, de vannak rá helyek amúgy. Aztán van a laktovegetáriánus, növényeket és tejtermékeket fogyaszt, húsokat és tojást nem. Aztán van a vegetáriánus, aki csak húst nem fogyaszt, halat se, minden mást igen. Aztán van a paleo, az meg azt mondja, hogy a paleolit korban még nem volt mezőgazdaság és áttenyesztés, tehát csak sült húsokat, halakat, kagylókat, tojásokat, dióféléket, zöldségeket, gyökereket, gyümölcsöket, bujokat és gombákat fogyasztott az emberiség, és azt gondolják, hogy ehhez alkalmazkodott az emberi test, úgyhogy ők így esznek. Mondjuk ez a paleo, az már mindenféle helyen odarakják ezt a dolgot, szerintem. Sütiknél csomószor látom, hogy ez paleo süti, ami nem tudom azért, akkor lehet, hogy a sütési módszerre nem vonatkozik ez a dolog. Aztán van még egy ilyen, hogy karnivor. A lényege, hogy kizárólag állati eredetű élelmiszereket lehet enni. Vagyis húst, halat, belsőségeket, állati zsiradékot, tojást, esetleg egy kevés, alacsony szénhidrát tartalmú tejterméket. Ez a diéta vegán étrend teljes ellentéte. Én azt nem tudom, hogy lehet bazdmeg. Ha valami nem tűnik egészségesnek messziről sem, az, hogy csak húst teszel, de lehet, hogy itt hangosan tapsol a német Szilárd. Na megeszem ezt a békafejet. De én azért nem biztos, hogy ezt bárkinek javasolnám. Viszont voltak ilyen felmérések már a világon, hogy a növényi alapú étrendben mind a három fő makrotápanyag megtalálható, az a fehérje, szénhidrát és a zsírok. Viszont ebben a karnivorban duskál fehérjében és zsiradékban, de teljesen nélkülözi a szénhidrátot és a rostot. Úgyhogy igazából ez a karnivor a szélsőségesebb, mint a vegánság. Amúgy tényleg nem tudom elkezdeni ezek az emberek, akik nem esznek zöldséget, meg gyümölcsöt. franc bajuk van. Na jó, oké. Megértem, hogy a vegánokra azt hiszik egy csomóan, hogy azok csak salátát esznek, és ennyi, de azért ez nem így van. Egy jó vegán étteremben voltál már, akkor nagyon finom kajákat tudnak csinálni. A hozzávalók, amiből egy ételt össze tudsz rakni, azoknak a nagy része amúgy is növény, fűszerek, meg minden. A hús az csak egy kis része, szóval a hús meg aztán könnyű helyettesíteni más dolgokra. Szóval igen, sokszínűen lehet étkezni vegánként, nagyon sok fajta növény van. Nem fogjátok elinni, de tudjátok, mennyi fajta zöldség és gyümölcs van? El se tudjátok képzelni. Úgyhogy igen, egy jó szakács össze tud rakni valamit. Még egy karnivór étterembe, ahol csak húsokból rakják össze dolgokat, lehet, hogy ott kevésbé mennék be, de hogy a vegán étrend az tényleg nagyon változatos lehet. Most el tudod képzelni, hogy ha csak a csirkehúst hagyod ki az étkezéseidből, attól még a nagy része megmaradna. De ha csak a csirkét hagyod meg, ez nem biztos, hogy annyira épületes lenne. Ja, és ott vannak a gombák, ami nekem a nagy kedvencem. A gombák között nagyon jók vannak. Én például, hogyha pattájban eszek, akkor én hús helyett gombát szoktam kérni, és szerintem sokkal finomabb. De amúgy a indiai kajánál, ami nekem a kedvencem az indiai kaják, ott is szívesebben eszek ilyen sajttal, mint ugyanolyan alakú, mint a csirkehús, de szerintem finomabb, jobb az állaga. A sajt meg a gomba szerintem tök jó helyettesítője egy csomószor a húsnak, és kevésbé lesz az, hogy csontos, meg mócsingos ízét raknak oda elé. Na de, 55 ezer ember táplálkozási szokásait vizsgáló kutatás, 5 kulcsfontosságú mérőszámhoz kapcsolták a dolgokat, ez olyan volt, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátása, földhasználat, vízhasználat, vízszennyezés, biológiai sokféleség csökkentése, szóval ez az, hogy milyen hatás van az étkezésednek. Voltak a vegánok, vegetáriánusok, halfogyasztók, alacsony, közepes és magas húsfogyasztók, és hát nem nagy meglepetés, de hogy a vegánok étrendjének a környezeti hatása az 30%-a volt a magas húsfogyasztó kéna. Mert azért lehet, hogy ezzel nem fog senkit meglepni. A globális üvegházhatású gázkibocsátás mintegy 30%-áért, a világ édesvíz felhasználásának mintegy 70%-áért, valamint az édesvíz szennyezés 78%-áért felelős, hát a hús. Meg az ehhez kapcsolódó dolgok. Amúgy tényleg elképesztő, hogyha vannak ilyen kutatások, hogy ahhoz, hogy megegyél nem tudom hány gram marhahúst, ahhoz mennyi vizet kell felhasználni, hogy az a marhahús ugye az asztalodra kerüljön. Szóval nyilván az emberiség vegán lenne, akkor sokszorosát lehetne előállítani az ételnek, mint amennyire szükség van az emberiségnek. Kalóriában és hasznosságban sokkal több százalékot emész föl a hús termelés, mint amennyit hoz neked hasznosságban és kalóriában. És a szarvasmarhatartás például egy ilyen, ami arányaiban elképesztő pazarló amúgy. Akármennyire szeretjük a jó hamburgert. De hát a hamburgert is ízért szeretjük, szóval nyilván, hogyha majd, és keresik is erre a megoldást, hoznak neked növényi alapú húsokat, amit most ugye próbálgatnak csinálni, és ugyanolyan íz lesz, mint hogyha marhát tennél, akkor igazából szerintem már a legtöbb ember nem fog érdekelni. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mert amúgy tényleg vannak egész jó próbálkozások is. Már most van olyan csomó olyan, ami jobb, mint ez a balatonparti fagyasztott húsok, szóval azt már most meghaladja, nem egy ilyen álmarha hús. Volt kutatás arra is, hogy hogyan hat a szervezetre a különböző étrendek, és aki vegánra áttér az elméletek 2 hónap alatt már javíthat a hosszú távú egészségén, és a pozitív hatások többsége már 1 hónap után jelentkezik. És tudom, hogy Magyarországon húzzák erre a szájukat az emberek, de tényleg elképesztő egészségtelen mennyiségű húst teszünk itthon. De a magyar konyhát senkinek se kell bemutatnom, nem a kedvencem amúgy. Tudom. Vannak magyar ételek, amit szeretek, de nekem úgy alapvetően a magyar konyha egy kicsit túl zsíros, túl olajos, túl nehéz, és túlságosan töménytelen hús alapú. De például, és ez amúgy kapcsolódik ide, hogy vannak országok, ahol vallási okok miatt nem esznek húst, vagy csak kevesebb húst esznek a környéken. Ázsiában több ilyen ország van, ahol sokkal általánosabb az, hogy valaki vegetáriánus. És nem csak salátát esznek, képzeljétek. Nagyon sokszínű az ázsiai konyhák, nem az a sarki kínai a Budapesten, nem, annál sokszínűbb. Azt már százszor kimutatták, hogy a vegán étrend egészségesebb. Szerintem ez senkit se fog meglepni, még aki nagy húsevő, őt sem lepi meg, hogy igen, egy jó vegán étrend mellett nem szenvedsz hiányt semmiből, hogyha okosan csinálod. És vannak ilyen kékzónáknak nevezett területek a világon, ahol valamiért demográfiai szempontból különösen sok idős ember lakik, sokáig élnek az emberek, jó egészségük van, és hogy nem, ezeken a területeken általában sokkal több a vegetáriánus és a vegán. Úgyhogy ezeket szokták vizsgálni amúgy világszerte ezeket a helyeket, az emberek, akik rendszeresen egy csomó zöldséget és gyümölcsöt fogyasznak, tovább élnek, mint akik egész nap csak zabálják a zsírban tocsogó malac fejet. Csodálatos. Engem annyira nem lep meg, de igen, vegánként is lehet egészségtelenül étkezni. Nyomhatod magadba tényleg a cukrot, a fehér kenyeret, mindegyiket lehet mértékkel fogyasztani, amúgy nyilván nem kell a fehér lisztet sem démonizálni, mert nyilván szívesen megesz az ember néha mondjuk egy croissant vagy valami, ahogy cukrot is néha megehet az ember szerintem, és a gyerekektől se vonnám meg, de összességében azért, hogyha elég zöldséget és gyümölcsöt beviszed, azért nyilván bárkinek egészséges lehet. És sportolók, testépítők is vannak, akik vegánok, szóval nem úgy van, hogy valaki vegán, akkor ilyen kis piszkafa lesz. Vannak vegánok, akik ilyen drabális állatok, több ilyet láttam, szóval azért nem kell azt hinni, hogy a vegánság az csak a belpesti lipsik, akiknek ilyen csofat válluk van, nem így van. Úgyhogy nem véletlen, hogy egyes kultúrák, ahol nem annyira szokás a húsfogyasztás, lehet, hogy tovább élnek. Hát, lehet, hogy van összefüggés. De nyilván sok dolog lehet erre hatással. De menjünk tovább, még milyen videók vannak. Voltak a Ferrari-ban is. Itt van a véres performance, állatkert egyenlő börtön, tejkiöntés. Jól van ez így? Vegán válasz? Válaszoltak, hogy jól van ez ígyre? Jó, az király. Akkor azt is nézzétek meg, ott válaszoltak, hogy jól van ez ígyre. Na nézzük. Az állatkertnek becézett, de valójában állatbörtönként funkcionáló létesítmények. Szóval az állatbörtön, itt már sok embert elveszítettél. Méltán szégyen foltjai a 21. századnak. A VR technológia elterjedésével, az 5 méteres tévéken 128K-s felbontással már a nappalinkban és esőerdőt varázsolhatunk. De akkor nem menjél koncertre sem. Ezt nem értem, ezt az érvelést. Nem, mint hogyha mindenkinek lenne 8K-s tévéje, de ugye érted azt, hogy nem lehet egyenlőséget vonni az élő dolgok mögé. Azért megy a koncertre is az ember, hogy élőben élvezze a dolgot, szóval nem győzött meg ez azért. Ennek ellenére emberek milliói látogatják és támogatják a pénzükkel ezeket az állatkínzó helyeket. Nem segítem. Szerintem akik állatkertben dolgoznak, kifejezetten szeretik az állatokat, és szeretnék, hogy ők ott boldogak legyenek, és figyelnek arra, hogy ne kínozzák őket. Ha ezzel így rögtön elveszítesz, hogy miért kell állatkínzónak nevezni őket, bazzeg. Ha valami, akkor szerintem a magyar, hát legalábbis a budapesti állatkertnek nem ártana egy kicsit beszállni az államnak, mert amúgy nem rossz, de nagyon sok javítandó van ott. Például ott egy játszóház, ami Covid óta be van zárva. Minek van ott? Az a játszóházat nyissátok már ki, tesó. Bele sem gondolva abba, hogy ami számukra egy évben egyszer néhány órás szórakozás, azaz ott élő állatoknak egy egész életen át tartó rabság. Az úgynevezett szakemberek bonyolult, laikusokat megtévesztő magyarázatokkal állnak elő, szándékosan összezavarva azokat, akik... Ez az összeesküvés. Nem tudom, hogy ti miben vagytok nagyobb szakértők, mint akik az állatokkal foglalkoznak, és erre tették fel az életüket, de jó? Kik az etikai oldalát feszegetik az állatbörtönök létezésének. A fajmentésre hivatkoznak, holott a rabságban tartott állatok körülbelül 5%-a súlyosan veszélyeztetett. Tehát a legtöbb állat bezárására semmiféle racionális magyarázat nincs. Jó, és akkor azt az 5%-ot tartsák ott, és senki nem megy el, nincs bevételük, és ezt az 5%-ot se tudják megmenteni, nem? Ezen kívül léteznek fajfenntartásra kidolgozott nemzeti parkok és rezervátumok, ahol több ezer állat élhet szabadon, védelemben az orvvadászattól. A kegyetlenkedést, a gonoszságot, az elnyomást és a pénzhajhászást mindig alá lehetett támasztani. Szerintem az a pénzhajhászás, nem hiszem, hogy állatkertet nyit az, aki kurvára meg akar gazdagodni, az elmegy az építkezőiparba itthon. Minden össze van mosva mindennel. Tudományosnak tűnő állításokkal, vagy éppen Istentől eredeztetett parancsolatokkal és bibliai idézetekkel. És a pénz az nagy úr. Jól emlékszünk a dohánygyárak aljasságaira is, hiszen nem volt az olyan régen. A megrendelt tudományos kutatásaikból kiderült, hogy a nikotin nem okoz függőséget és nem károsítja az egészséget sem. És ahogy elhitették, hogy a nők elnyomása normális és szükséges, ahogy most már nagyon messze. Elhitették, hogy a rabszolgatartás Isten akarata, és valójában az elhurcolt rabszolgák érdekét szolgálja. Most úgy hitetik el, hogy állatokat bezárni, pénzért mutogat. Azért... Jó. Jaj. Nem túl meggyőző nekem. Mi szaporítani, idomítani teljesen normális, sőt, szükséges és kifejezetten az állatok érdekében történik. Én azt sem mondom, hogy ez az állatoknak mindenképp ez jó dolog, de úgy érzem, hogy ez megint átesünk a ló túloldalára. Vajon meddig hitetik el, hogy egy napi akár 30 kilométert is sétáló jegesmedve számára kényelmes az az összetákolt, szűk, mesterséges környezet? hogy egy madár. Az valóban lehangoló. Főleg az ilyen emberszabásokon mindent beleláthatsz az arcukba, de ott mintha értelmet is felfedeznél, és így azt mondja, tényleg nem a legjobb. De közben meg, hát ez az világ ilyen, hogy valamit valamiért. Ára, aki szárnyalásra született, egy kalitkában érzi jól magát. Vagy hogy a fókák csak arra várnak, hogy az emberek parancsait teljesítsék. Nem parancs, jó. Tényleg? Nem csak arra várnak, de egy kutya is, amikor mondjuk a kutyát, lehet, hogy azzal is bajuk van, de hogy kutyát is be lehet tanítani dolgokra, és akkor azt mondom neki, hogy figyelj, most eldobom ezt a botot, visszahozod, vagy azt mondom, hogy ül és leül, lehet, hogy az nem állatkínzás, lehet, hogy leül, és akkor ennyi. És még adok neki egy rácsát, még örül is neki. Nem kell ezt állatkínzásnak felfogni. Elhisszük ezeket, vagy csak el akarjuk hinni, mert így kényelmes, mert szép gyerekkori emlékek fűznek hozzá. Mert az állatok olyan cukik, mert a tekintély személyek szerint ez így van rendjén, vagy mert annyira megszoktuk, hogy nekünk mindenhez jogunk van. Egy ember szabadságát elvenni embertelen dolog, de elfogadtuk, hogy a társadalomra veszélyt jelentő egyének elzárása a társadalom védelme értekében történik. Ugye ezek az aktivisták hol húzzák meg a vonalat? Szóval ők akkor egy szúnyogot se csapnak le, vagy azt nyilván le lehet, de hol húzod meg a határt? Milyen értelemben? Nincs ilyen egy konkrét határ, hogy innentől ez az állat értelmes, és ezeket szeretjük, ezeket meg már elpusztítjuk. De hogyha egy pók megeszik egy szúnyogot, az nyilván a természet része, nem? De hogyha egy ember megeszik egy állatot, az is a természet része. És inkább ez a furcsa nekem, hogy miért vitatják azt, hogy valaki megehet egy állatot, ahelyett, hogy a nagyipari állattartás, ami problémás. De mégsem erről beszélnek, hanem arról, hogy senki se egyen állatot. Mert hogy érző lények. Ez az, ami szerintem rossz kommunikáció, mert mindenkit ellenük fordít, miközben az állattartás maga lehetne az, amire fölhívják a figyelmet, nem arra, hogy a természettel szemben fogalmazzák meg a természet védelmében a dolgokat. Nézzük a következőt. Ez volt a performance. Nem tovább sétálnak gondolkodás nélkül, mert közönösek az emberek sajnos. És ezt miért raktátok ide ki? Hát gyakorlatilag a tálcás húsok, amik az áruházban kaphatók, annak a mintára vannak most az emberek benne. Gyakorlatilag arra hívja fel a figyelmet, hogy hús-hús. Igazából ebből a szempontból semmilyen különbség nincs az ember és az állat közt. Hát ezt nem emberek vitatnák, hogy semmilyen különbség nincs az ember és az állat közt, vagy ők hol húzzák meg tényleg a határt. Ez is egy érdekes dolog. Mert vannak azok a szerzetes, van egy ilyen vallás valahol Ázsiában, ahol lépni is alig mernek. Tényleg ilyen direkt, nagyon lassan mennek, amiatt, hogy nehogy véletlenül egy bogárra rálépjenek. Mondom, ők, hogyha épp megcsípi egy szúnyog, azt lecsapják. De akkor az állat és állat között van különbség, de ember és állat között már nincs. Tehát az állatok közt sincs. Igen. Tehát egy kutya vagy egy az állatok közt nincs. Macska az körülbelül ugyanannyi, mint egy szarvas marha, egy disznó. Érez fájdalmat, szeretetet, ragaszkodik az anyjához. Szóval akkor az emlősöknél húzzák meg a határt. Jó? Na ez. A tejvilágnapja. A tejvilágnapja. Az egyetlen állat, aki felnőtt korában is más állatok anyatejét fogyaszt. Szegény öreg bácsi elment. Na, ezek nem jönnek jól szerintem. Ja. A tejipar azt szeretné velünk elhitetni, hogy a tej ez. Finom. Szegény, ott a takarító így, faszom, nincs egy bajom, ezek alig kapok pénzt, hónap végére már azt sem tudom, mit vagyok, szóval ez is egy ilyen jóléti dolog, de hogy az emberek egy csomószor nem úgy választanak kaját, hogy mi az egészséges, hanem mire van pénzük Magyarországon, és akkor itt megértem, hogy ellenérzés vált ki az, hogy kiborítják itt a tejeket, és aztán jön a minimál béren dolgozó takarító, és akkor szedheti föl, és akkor ők meg kurva büszkék magukra, hogy milyen jó emberek. Szóval csak én érzem azt, hogy ilyenkor bezzeg működik az, hogy hát igen, valamit valamiért, de más esetben ez valamiért nem szokta őket zavarni. Sőt, mi több egészséges, és az ehhez lenne kedvem. Az állatok érdekei. Szegény csávót. Magája. Ezzel ellentétben nem, nincs nagy közönség, szóval tej, hozzásegít millió tehet. Mondja a bácsi, hogy na, jöttem tejért, felírta az asszony, na, akkor ezt most kikerülöm. Vagy oda lehet menni ilyenkor elvenni tejet? Vagy akkor én még egy gyilkos leszek. A halálhoz és a megerőszakolásukhoz. Állítsuk meg együtt a tehenek kihasználását, nézzétek meg az Uralom című filmet, és legyetek vegánok! Na jó, hát nem is értem, hogy lehet, hogy embereknek visszataszító, amit csinálnak ezek csomószor. Szeretnék megkérni mindenkit, aki ezt hallja, hogy hagyjon fel a tejtermékek fogyasztásával. Édes Krisztusom. Na jó. A tejipar elrejti az igazságot előlünk, mert tudja, hogy az emberekben van annyi empátia, hogy az igazság tudatában abba hagynák a támogatásukat. Hát én meggyőzőbb voltam, mint ők az előző fél órában. Elment a kedvem a vegánságtól, ezek az emberek elveszik a kedvem attól, hogy vegán legyek. Ahogy a teheneket lekötözik és erőszakkal megtermékenyítik, nem mutatják meg nekünk, ahogy a borjakat elveszik a keservesen síró anyjuktól, azért, hogy elaphassák az anyjuk tejét, nem mutatják meg nekünk, ahogy a hímeket átadják. Hát lehet, hogy összetakarították utána amúgy, szeretném azt hinni. A húsiparnak, vagy ahogy a nős... Még mit csinál a szegény szekarutis csávó? Én is ott állnék, hogy az lesz a legegyszerűbb, hogy ezt végigmondjátok, azt menjetek a gecibe innen. Most mit, elkezdik arcoskodni, aztán még én vagyok elővéve. Tényeket, miután teljesen kihasználták a testüket, kegyetlenül meggyilkolják. Az állatok semmi lényegesben nem különböznek tőlünk, és nincsen jogunk az önző céljaik érdekében szaporítani. Mit csinálsz? Bejöttem, hogy megy egyedül. Hello! És meggyilkolni őket. Ha valóban szeretik az állatokat, akkor ne járuljanak hozzá a kizsákmányolásukhoz, és legyenek vegánok, és szólaljanak fel az ellen a kegyetlenség ellen. Itt az ideje, hogy felszabadítsuk az állatokat. Na jó, itt vannak érdekes dolgok. Vannak ilyen vegán csoportok is, meg a húsevő csoportok is, most válogatunk onnan egy kicsit, a vegán és húsevő csoportokban mik mennek. Ez csak pár érdekesség. Van itt, ami arról szól, hogy nem tudnak megegyezni, hogy terápiás kutyák alkalmazása az jogos-e. Terápiás kutyákat, hogy csak lehessen már, nem? Össze kéne írni azokat a növényeket, amiket nem vegán enni. És legalább nagyon valószínűleg nem vegán módon termesztenek. De azt honnan tud eldönteni amúgy, mint az avokádó, vagy a mandula, vagy a kiwi, aminek a beporzása az méheket zsákmányolnak ki? Na szóval itt érzem, hogy azért vannak emberek, akik jólétükbe, érted? Vannak az átlag ember, csomószor bemegy, és így bazeg, hát hónap végéig ki kell húznom, hogy egyek. Más meg azon izzad, hogy méheket zsákmányolnak ki az, hogy az avokádó megteremjen, az azt mondom, hogy ja, a trágyázás is lehet számít. Mi mit csinálja? Trágyázásnál természetesebb dolog nincsen amúgy. Hazai viszonyban hol lehetne lokálisan vásárolni, ami nem melegházi. Télen az is kizsákmányolásból van, máshogy nem lehet ráadásul a fűtés nem klímabarát. Nem sok dolgot fog enni ez az ember szerintem. Főleg az erjesztett, savanyított és szárított termékek jöhetnek télen szóba. A fagyasztás se rossz, de nagyon sok energiát igényel, tehát nem klímabarát. Én nem biztos, hogy méheken aggódnék, de ez már én vagyok. Aztán tudom, hogy az is az állat egyik gyilkosának számít, aki a feltálalásában részt vesz. Viszont ha esetleg meg is beszéltem, hogy a hentes részleget ne bízzák rám, akkor is előfordult, hogy bőrcipőt, zselatinos terméket, virslis pékárot, kutyakaját kell fognom és szállítanom. Egy fokkal jobb, mint a színes dobozos éttermi futárnak lenni, mert az még büdös is, de az egy fok egy állatnak még éppen az életébe kerülhet. Nagy bajban vagyok pénzügyileg, és nem akar kiszállítást vállalni boltból, mert az gyilkosságnak számít. Na, bazd meg. Mit kíván a vegán nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk az állatok szabadságát, kizsákmányosok megölésük eltörlését. Na, ez vicces legalább. Ez keveredik, mert itt meg van az a húsos csoport, ahol legalább ilyen meredek dolgok vannak. Csontvelő fogyasztásról nyersen van valami véleményetek? Finom. Főzés előtt mindig kipiszkálom és megeszem nyersen. Túl értékes az, hogy megfőzzem. Tegnap óta kívánom a nyers darált hús. Úristen, adj erőt. Madártej, tojás, bőrkepép, méz és víz. Bőrkepép! Karnivóroknak is van bajuk, bazán. Jézus Krisztus. Oké. Okay. Nézzük, miket esznek amúgy ezekben a csak húsevő csoportokban. Pacal. Ez egy ilyen pacal-pacallal. Friss bivajmáj és bivajhús. Ma álltam neki apró a felkosztó, hogy nyilván időgényes megéri. Napokig frissen eszem, majd egy része megy a fagyasztóba. Nem a legjobb a fagyasztó, de azért nem is rossz. Szóval nem bírtam várni, megkívántam. Friss bazsalikom a nyers bivajhúshoz tökéletes ízhatás, májhoz is passzol. Gyerekek, az itt vannak állapotok. Ti is várjátok már tavaszt? Ez mi? Ez avokádó? Egy kis nyers hússal? Mit keresett az avokádó? Volt egy kedvenc ilyen mémek. Vannak az ilyen ebben a vegán csoportban, ami szerintem valamennyire megkérdőjelezhetőnek érzek. Itt berakják azt, hogy házi macskák hány madarat ölnek meg. És akkor itt van egy kép erről. És amikor ilyen posztokat osztanak meg, hogy mennyi madarat megölnek a macskák, akkor mit kéne gondolnom? Hogy már a macskáknak is vegánoknak kéne lenni? Ilyenkor mi van a fejükben? Még ilyen mémek arról, hogy a vegetáriánusok azok igazából semmit nem segítenek, ugye, mert a vegánok tolják a szekeret, a vegetáriánusok meg csak ilyen vicc tárgya, okay. Így aztán tényleg meg fogsz győzni bárkit. Vagy a nagy kedvencem ez a mém, ez mennyire ízléses. Léci, segíts, vegán vagy nem? Circle of life, és elsüllyed. Okay. Ez is egy mém, ami vicces. Lehet, hogy ők sem tartották mind viccesnek, de hogy így kicsit úgy érzem, hogy egy kis felsőbbrendűségi dolog van. Itt még vicceket is írnak a vegánok. Képzeld, az állatkertben egy látogatót megevett az oroszlán. Vegán volt? Nem. Hát, ez az élet körforgása, tápláléklánc. Ilyen vicceket osztanak meg egymással a vegánok. Ez ízléses, nem? Szóval nekem az a gondolatom még itt így a végére, hogy van különbség figyelemfelhívás és meggyőzés között. És úgy érzem, hogy ők inkább a figyelemfelhívás részére mennek rá, annyira nem érdekli őket a meggyőzés. Bár magam is éltem a figyelemfelhívás és shamingelés és mások hülyének nézésének eszközével, amikor mondjuk tegyük fel, valami videót kritizáltam, vagy szoktunk néha elég élesen kritizálni dolgokat. Hogyha mondjuk én reagáltam egy trash youtubernek a videójára, nekem nem az volt a célom, hogy az a trash youtuber majd jobb legyen. Nekem az volt a célom, hogy a közönség jól szórakozzon, és netán valamit még ő is elrakjon ebből. De nekik elméletileg az állatok a legfontosabbak, nem? Hogy az állatok jogai. És úgy érzem, hogy itt viszont akkor más lenne a cél, de ezeknél az embereknél valamiért az a feelingem, alkalmazom azt, hogy amit én is megtanultam, és ők még nem, hogy empatikusan és kedvesen kell hozzáállni az emberekhez, és nem hülyének nézni őket, és rögtön gyilkosnak meg kritizálni, hogyha tényleg változást akarsz elérni. Ha csak az a célod, hogy te felsőbbrendűnek érezd magad, és valami lelki megnyugvást kapjad, hogy én kiálltam az állatokért, akkor ez remek dolog, akkor ezt megoldottátok ezzel, de valóban tényleg nem önzők vagytok, mint aminek most tűntök, hanem tényleg igazi változást akartok, akkor nem ezt csinálnátok. Mert ez tényleg arra jó, hogy szerintem a saját lelketeket megnyugtassátok, de hogy embereket nem állított erre az oldalra, sőt, nagyon sokan hivatkoztatnak arra, hogy na ezek miatt nem akarok ide tartozni. Szóval nehéz. Őszintén azt hinnem, hogy ezek tényleg jó emberek, ezek az állatok jogaira állnak ki, mert inkább azt érzi az ember, hogy nem, ezek csak felsőbbrendűségben szenvednek, és ezt mindenkinek a tudtára akarják adni, hogy ők jobb emberek. És ők magukat megnyugtatták, de valójában, ha tényleg a változás lenne az igazi céljuk, akkor olyan dolgokat csinálnának, ami tényleg változást hozhat el. Nem csak az, hogy minden vegán utána beskatujászassanak ebbe, és még valószínűleg szerintem kontraproduktív, egy csomó akciójuk többet árt, mint amennyit hoz. Tartozni akarsz valahova, amit megértem. Van egy csoportjuk, ahol egymást hergelhetik, meg egymással megbeszélték, hogy ők milyen jó emberek, meg hogy milyen akciók lesz. Erre biztos jó ez a csoport, hogy tartoznak valahova, vannak ott barátaik, stb. Van egy hobbiuk. Az, hogy értékesnek érezzék magukat, hogy ők kiállnak valami mellett. Bár szerintem nem feltétlenül csak azzal lehet magadat értékesnek érezni, hogy a másikat hülyébbnek állítod be, meg gyilkosnak, meg minden szarnak. A szegény öreg nénit, szóval számon kérni, aki ezen nevelkedett, nem jön ki jól. Ha vegán lennék, akkor se győzködném a nagymamámat erről, vagy mondanám, hogy ő rossz ember, mert nem az, és másban nőtt föl, más volt akkor a étrend, máshogy csinálták, más volt a normális, nem lehet már mindenkit meggyőzni. Azt kell, hogy a következő generáció, mert egy ilyen változás az sokszor generációk után jelentkezik, sokszor több száz évig tart, sokszor ti a csoport meg se fogjátok élni azt, hogyha ebből tényleg lesz valami. Szóval el is lehet felejteni azt, hogy mindenkit shamingelünk, nincs olyan ember, akinél ez nyitott kapukra talál. Mivel mindenkinek van ismerje, vagy ha még él a nagymamája, akkor benne is ez rossz érzés kell, hogy bazzeg, most gyakorlatilag vagy engem, vagy valami ismerősöm, vagy rokonomat szidjátok ezzel. Nem érzi azt az ember, hogy tényleg igazi változást akarnak, de hogy ők értékes embereknek tekinthetik magukat, gondolom, azzal, hogy a másikat értéktelenemnek tekintik. Ironikus ugye, hogy ők közben azt mondják folyamatosan, hogy haj, egyenlő az ember meg az állat, de úgy látszik, hogy ember meg ember nem egyenlő, mert a vegánok azok feljebb vannak. Van egy ilyen érzés az embereknek, az ilyen performanszoknál, nem mindig látszik rajtuk, de hogy ők azt mindenképp látszik, hogy okosabbnak hiszik magukat, és morális felsőbbrendűséget is így mutathatják. Ezekre jó ez a dolog, amit csinálnak szerintem, és fontos szerintem kiállni dolgok mellett, és ez szimpatikus, ezt szeretem, de van, hogy már kontraproduktív. A DK is ugye kiáll a kormányváltás mellett, de vajon amit csinál, az hozzásegít-e a kormányváltáshoz. Kicsit olyan ez az egész nekem, mint amikor a Gyurcsány szólal föl az Orbán ellen, hát felszólal ellenen, de vajon, hogyha nem azt csinál, amit csinál, az lehet, hogy az eszköze, meg amit csinál, amit képvisel, az pont lassítja ezt a folyamatot. Ez jön le az átlagembernek, lehet, hogy jobban belemész, utánolvasod, stb. Eljuthatsz oda, hogy igen, igazuk van, de egy átlagember az csak ennyit lát ezeket a performanszokat, és aztán ne csodálkozzanak, szerintem, hogyha ez viszont rosszul jön le az embereknek. Amúgy a vegasságtól, a vegánságtól, a vegetáriánus étrendtől senkinek se vegy el a kedvét ez. Igenis, ezek jó dolgok, egészséges dolgok, hogyha tovább szeretnél élni, egészségesebb szeretnél lenni. Ezekre mind jó, hogyha az ember átáll egy sokkal egészségesebb étrendre, ami általában sokkal kevesebb hús, mint amennyit most teszel, és valószínűleg a környezetnek is jobb. A más nem, engem is az győz meg a leginkább, mert hogy egészségesebb, hogy tovább élek, hogy az életem, amíg tart, addig egészségesebb lesz. Szóval nagyon sok pozitív hatása van, ami fontos. És ha más nem győz meg az embert, az a saját egészség az, talán az fontos le. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy több zöldség, kevesebb hús, és amúgy lehet húzni a szátokat, de nagyon sokszínű tud lenni egy vegán, meg vegetáriánus étrend. Nem azt jelenti, hogy akkor össze-vissza lehet zabálni, csak nem eszel húst, és csak salátát eszel. Szóval ott is nyilván figyelni kell az étrendedre. Próbáljátok ki vega kajákat éttermekben, és akkor látjátok, hogy ez nem is olyan rossz, itt egész jókat tudnak csinálni. Mert sok mindent nem érdemelnek meg az állatok. Tényleg azt a tömeges állattartást, azt, hogy levágják őket, azt, hogy kínozzák őket, szerintem az állatok sokkal jobb dolgokat érdemelnének, például sokkal jobb képviseletet is a médiában.